Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kijów i Warszawa chcą skrócić listę osób z zakazem wjazdu do Polski. Duńczycy będą podsłuchiwać rosyjskie sygnały radiowe nadawane z Bałtyku. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Na spotkaniu Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy ustalono, że oba kraje będą działać na rzecz ograniczenia listy Ukraińców z zakazem wjazdu do Polski. Tak twierdzi wiceszef administracji prezydenta Ukrainy. Konstantin Jelisiejew dał do zrozumienia, że strona ukraińska zna nazwiska osób, które mają zakaz wjazdu do Polski. Są na niej nie tylko radykałowie, ale historycy, urzędnicy państwowi i działacze społeczni, powiedział. Wczoraj Polska nie wpuściła na swoje terytorium sekretarza Międzyresortowej Komisji Ukrainy do spraw upamiętnień Światosława Szeremety. Urzędnik usłyszał na granicy, że ma roczny zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen. Na duńskiej wyspie Bornholm powstanie nowy maszt radiokomunikacyjny. Ma on pomóc Duńczykom w nasłuchiwaniu rosyjskich sygnałów radiowych nadawanych z obszaru Morza Bałtyckiego. Wysoki na 85 metrów maszt zostanie zbudowany w przyszłym roku w miejscowości Östermarie położonej we wschodniej części Bornholmu. Przeciwko budowie masztu bezskutecznie protestowali mieszkańcy i władze lokalne, którzy proponowali inną lokalizację masztu. Duńskie Ministerstwo Obrony decyzję o jego budowie podjęło w ubiegłym roku, a pozwolenie otrzymano od odpowiednich władz w marcu. Duńscy wojskowi uznali, że ze względu na między innymi napiętą sytuację w regionie Bałtyku muszą być lepiej przygotowani na rosyjskie prowokacje, których wielokrotnie doświadczali w ciągu ostatnich lat, zwłaszcza w pobliżu wyspy Bornholm. Ta inwestycja wzmocni naszą zdolność do informowania o zamiarach działań rosyjskiej armii podejmowanych w pobliżu naszych granic terytorialnych, powiedział duńskiemu dziennikowi Politiken szef duńskiego wywiadu wojskowego Lars Findsen. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. W ubiegłym roku na polskich drogach życie straciło ponad 3000 osób. Policjanci apelują o rozsądek i rozwagę. Najczęściej do wypadków, w których giną ludzie, dochodzi na terenie niezabudowanym w piątki i w soboty. Jacek Mnich, szef Mazowieckiej Policji Drogowej, mówi, że w zdecydowanej większości ich sprawcami są kierowcy i to właśnie oni powinni nie tylko dziś, ale każdego dnia myśleć o konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. Patrząc na zachowania kierowców, można powiedzieć, że głównym podstawowym błędem to jest nagminne przekraczanie ograniczeń prędkości. To już nie chodzi o to, że to przekraczamy ograniczenia ustalone administracyjnie, ale to są rażące naruszenia. Na przykład jazda przez obszar zabudowany z prędkością ponad 100 km na godzinę, gdzie dozwolona prędkość na takim obszarze to jest 50 km na godzinę. Z okazji Światowego Dnia Pamięci o ofiarach wypadków drogowych komendant Mazowieckiej Policji zaapelował do kierowców o to, by byli odpowiedzialni i zawsze dbali o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego. Małżeństwo z Wrocławia przez kilka tygodni zbierało srebrny złom, żeby sfinansować budowę studni w Czadzie. Iwona i Jan Gil zaangażowali się w ten sposób w akcję prowadzoną przez Zakon Sercan Czarnych. Zbierali starą, nikomu niepotrzebną i niewiele wartą srebrną biżuterię. Słoik pełen takiego złomu przekazali misjonarzom z Zakonu Sercan Czarnych. Ci przetopią go na krzyżyki, a z uzyskanych pieniędzy sfinansują budowę studni w Czadzie, mówi Jan Gil. Za pomocą tego srebra mogliśmy pomóc przy budowaniu na przykład studni. Po naszym wyliczeniu, przy założeniu, że 50% z tego srebra nadaje się na wykonanie biżuterii, to wychodzi, że z tego srebra mogą sercanie uzyskać połowę wartości studni. To znaczy bardzo dużo i myślę, że jest sens. Iwona Gil dodaje, że zebrali prawie 0,5 kg srebra. Ludzie byli bardzo otwarci na pomoc innym, mówi. Wokół mnie jest całe mnóstwo wrażliwych ludzi, których ja nie podejrzewałam o to, że są aż tak bardzo wrażliwi. Wyszły z nich tak cudowne cechy, że teraz mi się będzie jeszcze milej z nimi spotykało. Przełożenie bezpośrednie takie, że można komuś pomóc. Właściwie kompletnie z niczego. Ze zwykłego posprzątania. Sercanie Czarni w 2016 roku wybudowali 10 studni w Czadzie. Oprócz tego pomogli w utworzeniu przedszkola na Filipinach, ośrodka zdrowia oraz kilku szkół. A teraz w Trójce czas na sport. Michał Gąsiorowski. To po kolei. Stoch na podium w Wiśle, Legia liderem Ekstraklasy, Kubot z porażką w ATP Finals. To najważniejsze dziś wydarzenia sportowe. Kamil Stoch wczoraj stał na drugim miejscu podium z drużyną, dziś indywidualnie. Po pierwszej serii zajmował w Wiśle 8 miejsce, ale drugi kapitalny skok na 129,5 metra dał mu awans aż o 6 pozycji. Ten ostatni skok był bardzo dobry, był taki na luzie, taki bardziej od serca oddany, ale uważam, że podczas tego weekendu oddałem wszystkie skoki na dobrym poziomie. Wiadomo, że było więcej emocji, też trzeba było przez ten weekend przebrnąć. I to się udało. W kolejnych zawodach powinno być już trochę spokojniej. Konkurs wygrał Japończyk Junshiro Kobayashi, który zdziwiony dowiedział się o wygranej od Kamila Stocha, a do tej pory jego najlepszym miejscem w Pucharze Świata było 13. Na najniższym stopniu podium stanął Austriak Stefan Kraft, a w pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze trzech Polaków. Siódme miejsce ex aequo zajęli Stefan Hula i Piotr Żyła, a dziesiąte Dawid Kubacki. 19 był natomiast Maciej Kot, który zepsuł drugą próbę. Decydująca próba nie udała się także Łukaszowi Kubotowi. Razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo przegrali finał turnieju ATP Masters do 4 i do 2 z parą Continent Pierce. Jak to się mówi, był potocznie ich dzień, dominowali pod każdym względem, trzeba to przyjąć na klatę, kończymy sezon, czas na odpoczynek i na wspomnienia, wyciąganie wniosków, trzeba się szykować do następnego sezonu. Ale i tak to był dla nich znakomity sezon ze zwycięstwem na Wimbledonie, finałem ATP Masters z pierwszym miejscem w rankingu deblistów, a do tego za ostatni turniej zarobili $262,000. W finale singla Grigor Dimitrov kontra David Goffin, Bułgar wygrał pierwszy set, Belg drugi, trzeci set zaczął się przed chwilą. Piłkarska niedziela w Ekstraklasie zaczęła się od zwycięstwa Arki ze Śląskiem 2-1. Wszyscy czekali jednak na hit między Legią i Górnikiem o pierwsze miejsce w tabeli. Mówiąc z przymrużeniem oka, ten mecz był rozgrywany w tercjach, bo z powodu dymu z rad sędzia przerywał go aż 3 razy. Górą Legia, która wygrała 1-0 po golu Hamalainena w 84 minucie. We Włoszech Wojciech Szczęsny, zastępujący Gigi Buffona, aż 3 razy wyciągał piłkę z siatki. Juventus przegrał bowiem niespodziewanie z Sampdorią Genoa 2-3, a to i tak niezły wynik, bo przegrywał 0-3. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych niesamowita końcówka meczu Orlen Wisły Płock z Kristianstad. Przy remisie 25-25 Jose Guilherme de Toledo wykonywał rzut wolny. Trafił do bramki, ale uwaga, sędzia gola nie uznał. Tuż po meczu zawiedziony był oczywiście trener Wisły Piotr Przybecki. Sędzia był 100% pewien, że Pele podskoczył i wtedy nie można uznać bramki, także tyle mogę na ten temat powiedzieć. Jak zobaczę, to będę sam wiedział lepiej. Niepotrzebnie daliśmy w tej drugiej części drugiej połowy odjechać Kristianstad. To było spowodowane trochę problemami w ataku, ale przede wszystkim też w obronie. Mieliśmy jeszcze piłkę końcową na zwycięstwo, no ale tutaj już decydowało trochę szczęścia. Wciąż bez zwycięstwa w tegorocznej Lidze Mistrzów Wisła zajmuje ostatnie miejsce w tabeli grupy A. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. A jutro deszcz może spaść prawie wszędzie. Temperatury niewiele będą się różnić od dzisiejszych. Będzie od 3 do najwyżej 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze, nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl. Ukośnik Twoje 300. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza w czwartek 23 listopada o godzinie 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na recital światowej sławy pianisty jazzowego Adama Makowicza. Zapowiada się niezapomniany wieczór w towarzystwie wirtuoza fortepianu i jego jazzowych interpretacji. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Drewil wierzy w Twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Drewil. Drewil, włącz kreatywność. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Mamy niskie ceny, Media Expert. Para, Buch, Kino, Wróch, Łódź Filmowa nakręca, premiery, mistrzowie, gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia w kinie Helios Sukcesja, Charlie od 23 listopada, miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jestem Olga Miłoszunas, jestem kuratorem wystawy w Państwowej Galerii Sztuki, naszej ulubionej galerii w Sopocie. To już nasza trzecia wystawa i teraz ona jest poświęcona malarzom, artystom Szkoły Paryskiej. Dlaczego? Każdy człowiek, który zajmuje się, interesuje się sztuką, człowiek wykształcony już nie może przejść obok malarzy Szkoły Paryskiej. Jestem filologiem i długo pracowałam w muzeum w Petersburgu, bo przeniosła się na studia z Sybiry, gdzie jestem urodzona i gdzie byli zesłane trzy galerie naszych przodków z Polski w końcu XIX wieku za uczestnictwo w powstaniu za niepodległość Polski w styczniowym powstaniu 1863 roku. Magazyn bardzo kulturalny. Mam nazwisko Miłoszunas. To pochodzi od polskiego nazwiska Miłosz. Czesław Miłosz pochodzi z tej samej wsi, z której byli zesłani też nasi przodkowie. Ja pracowałam w Instytucie Literatury. Przyjeżdżał do mnie profesor Indianskiego Uniwersytetu William Edgerton. I to on mi powiedział, że mamy pokrewieństwo z Czesławem Miłoszem. No i po programie repatriacji wróciliśmy do historycznej ojczyzny, bo mama powiedziała, dzieci chcą wrócić w pamięć o swoich przodkach, którym nie było pozwolono powrócić do kraju. Z jednej strony jestem filologiem i tłumaczem z języka angielskiego, francuskiego, polskiego, a z drugiej strony, jak byliśmy małymi dziećmi z bratem, to mama nie opowiadała nam żadnych bajek, a tylko historii o wielkich malarzach, o sztuki. Mama jest sztukoznawcą, doktorem literatury i sztuki, no dlatego rosli my na te sztuki w muzeum. Mama była dyrektorem muzeum na Sybiri, jeździła często do Moskwy, do Petersburgu, była znajoma z artystami takimi znanymi i w latach 50-tych zaczęła zbierać kolekcje. A my to kto? Мы – это моя сестра Ольга, мама и Валерий Жирлицын – это я глава семьи. Мы работаем все вместе по всем польским проектам. И мама нам тоже активно помогает, так как она научный работник, профессиональный. Я живу между Еленой Гурой и Лондоном. В Лондоне я живу уже достаточно долго и участвовал в различных арт-проектах, связанных с российским искусством и не только с российским. Как państwo trafili на Wyspy Brytyjskie? На студии поехали мы до Петербурга, najpierw брат, потом я. Брат выехал на początku лет 80-х, najpierw до Швеции, потом 11 лет в Немцах мешкал, а в 99-м року въехал до Londyna, bo to jest mieka antykwarnego świata i często jeździł tam, no i zdecydował, żeby tam zostać. Ja też mieszkam między Petersburgiem, bo dużo pracuję tam w archiwach, Londynem, Paryżem i też Jeleni Górę, gdzie nastała mieszka mama. Tak, historie klanów rodzinnych kolekcjonujących sztukę niekiedy równie ciekawe są jak same kolekcje. Zobaczymy, jak też ułożą się proporcje podczas naszego spotkania. Proporcje między opowieścią o wystawie, a rozmową o kontekstach. Panie dyrektorze Bogusławie, dobry wieczór. Po długiej przerwie magazyn znów z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie nadawany jest. Sporo zdążyło wydarzyć się od poprzedniego spotkania, a tym bardziej od tego wydania magazynu, w którym o École de Paris rozmawialiśmy na początku lata. Dzieli nas morze czasu. W Państwowej Galerii Sztuki podejmuje nas tradycyjnie od lat dyrektor Zbigniew Buski. Kłaniam się Państwu pięknie. Dobry wieczór. A naszym gościem jest krytyk, historyk sztuki Bogusław Deptuła. Dobry wieczór. Który wieszał wystawę, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Przypomnijmy, jaki jest tytuł, dyrektorze? Mistrzowie Szkoły Paryskiej z kolekcji Żerlicynów i Żarskich. No właśnie, jak mają się do siebie te dwie wystawy, letnia i jesienna? Fleur de Paris i Mistrzowie Szkoły Paryskiej. Tam mieliśmy kwiat w Bogusławie, tutaj mistrzostwo w tytule wystawy. Te wystawy są komplementarne, one się dopełniają. To jest jakby poszerzenie perspektywy o nowe nazwiska, o całą grupę nowych nazwisk, nowych artystów, innych, tych, których na Fleur de Paris nie było. Nie chcę powiedzieć, że brakowało, bo to nie jest to słowo. Po prostu École de Paris jest w tej chwili tak szerokim zjawiskiem, że właściwie prawie że niepoliczalnym. To znaczy są zasadnicze rozbieżności co do tego, ilu artystów można byłoby wliczyć do tego kręgu. Są też oczywiście zasadnicze problemy nawet z periodyzacją, znowu to brzydkie słowo, no ale z zakreślaniem granic czasowych tego zjawiska. Takim najbardziej naturalnym, pierwszym terminem końca to jest oczywiście wybuch II wojny światowej. Ale tutaj pani Olga, która mówiła na początku, zaproponowała taką wersję, że tą datą może być data śmierci ostatniego z uczestników tego artystycznego zjawiska, czyli wręcz lata 90. XX wieku, prawda? No, czyli jakby niezwykle daleko. I to właśnie w tej wystawie to widać, że to jest rzeczywiście takie bardzo daleko posunięte poszerzanie pola. Poszerzanie pola znajomości i też włączania nowych nazwisk, niekoniecznie do niedawna znanych, w obszar poszukiwań i zainteresowań tego kręgu. Oczywiście na tej wystawie, ponieważ ona ma tytuł Mistrzowie, są rzeczywiście mistrzowskie nazwiska i to zaraz pewnie o tym będziemy mówić. Natomiast są też nazwiska, no umówmy się, które pojawiają się na nowo, po raz pierwszy. Tak jak powiedziałem, to jest poszerzanie pola wiedzy, poszerzanie, idąc za Welbeckiem, poszerzanie pola walki, znaczy poszerzanie po prostu terenu, który jest do poznania również. Bo to jest też tak, o czym ja pozwoliłem sobie napisać przy okazji wystawy poprzedniej, czyli Fleur de Paris, że działalność Marka Refflera jest taką działalnością polegającą na przypominaniu, na odnajdywaniu, na przywracaniu życiorysów, nazwisk, pamięci, obrazów. To jest bardzo niezwykłe, dlatego że nie bez powodu ta cezura wojny, o której tutaj wspomniałem na początku, jest potwornie taką dojmującą cezurą. To jest jednak tak, że mnóstwo artystów zginęło wtedy. Mnóstwo pracowni zostało zrabowanych w czasie okupacji. Jedne zostały zniszczone, po prostu wyrzucone te obrazy, spalone, po prostu unicestwione. Inne zostały rozkradzione. Więc tutaj to poszukiwanie, prawda, to poszerzanie tego pola jest naprawdę jeszcze działalnością na moim zdaniem na lata zamierzone. Dlatego, że zarówno dzieł, jak i nazwisk będzie przybywać. No jest jeszcze jedna różnica, mianowicie podczas tej letniej wystawy mieliśmy szansę oglądać polskich malarzy, przeważnie żydowskiego pochodzenia. Natomiast tutaj, jak powiedzmy sama nazwa wskazuje, są to w przewadze malarze urodzeni w Rosji, a mieszkający we Francji w różnych miejscach. To jest nawet są bardziej oczywiście wyjątki. Tak, jak tam latem mieliśmy Modiglianiego. Tak, ale to jest tak nawet tutaj mamy nawet polskich. To jest wszystko bardziej skomplikowane, bo na przykład pani Olga we wstępie do katalogu zadaje pytanie: no to kim jest Michał Ładionow, tak? Mhm. Rosjanin, który urodził się w Mołdawii. No co, no właściwie można by powiedzieć, że jest no, z terenu, jak skoro się urodził w Mołdawii, to właśnie mógłby być powiedzieć, że jest Mołdawianin. No nie, nie jest, jest Rosjaninem. Mhm. Tak samo mamy ten kłopot, prawda, bo z mówieniem o polskich malarzach, używając, prawda, cudzysłowie. No przecież oni byli narodowości żydowskiej, tak? Czy pochodzenia żydowskiego? Nie wiem, narodowości nie było. No pochodzenia żydowskiego, tak? Czy wyznania żydowskiego? Może to jest najbliższe jakby prawdy. Czy urodzili się w tym wyznaniu? A na przykład potem je porzucali, tak? I to są takie kwestie, które są, umówmy się, trochę trudne do rozstrzygnięcia, a właściwie do pewnego stopnia w ogóle nierozstrzygalne. Bo to trochę jest bardziej tak, kto się kim czuł. Kto miał jakby, nieważne jaki miał paszport, nieważne właśnie nawet gdzie się urodził, ważne było kim się czuł. Przecież ci ludzie bardzo często tak głęboko czy tak mocno wsiąkali w ten paryski świat, że właściwie czuli się Paryżanami, nawet nie tyle Francuzami, ale po prostu mieszkańcami Paryża. Członkami tego miasta, tego społeczeństwa, tego ruchu, tego życia tamtejszego. I to właściwie jakby jest nawet może ważniejsze niż to, kto jaki miał paszport, czy jaką narodowość, czy gdzie się urodził. A jednak ja w tamtej wystawie czułam się, że tak powiem, bardziej zadumowiona. To znaczy miałam takie poczucie, że gdzieś jesteśmy w kręgu tych nazwisk, tych artystów, o których słyszałam, no których tak, no pracę prostu oglądałam. Tak. No, bo oczywiście ja jako laik no nie jestem może znawcą sztuki. I znałaś więcej tamtych nazwisk. Jasne. I dlatego byłaś bardziej zadomowiona w tamtej wystawie. To może mieć pewne znaczenie oczywiście. Może mieć. Oczywiście. W procesie recepcji, że użyjesz jednego słowa pochodzenia obcego, a teraz jest dyrektor Zbigniew Buzki. Ja tylko chciałem dopowiedzieć do tego interesującej rozmowy, którą tu prowadzicie państwo, że z kolei Francuzi, i to też kuratorka wystawy zauważa, generalnie traktowali zarówno artystów, których pokazywaliśmy latem, jak i teraz, rzeczywiście z którymi nie jesteśmy tak zadomowieni, używali słowa Rosjanie, co jest interesujące. Nie Polacy, nie Żydzi powiedzmy, tylko często właśnie wielu krytyków sztuki, czy to przy okazji organizowania wystaw przez Leopolda Zborowskiego czy Eugeniusza Zaka, no to mówiono Rosjanie. No i tak przylgnęło. I to jest, no myślę, o tyle ciekawe, że pewnie no, z Polską był szczególnie, no oczywiście do zakończenia przecież I wojny światowej, no nie było Polski, w związku z tym nie używano tego określenia. To jako ciekawostka, bo rzeczywiście bardzo interesująco, Boguś zauważył, to bardzo interesująca sprawa, że to jest rzeczywiście poszerzanie i Rosjanie mają taką umiejętność, czego nam chyba nieco jeszcze brakuje, za wyjątkiem państwa Reflerów i pewnie wielu innych. Wcześniej trzeba wspomnieć o Fibaku, o Wojciechu Fibaku, który tutaj przecież... Tutaj Reflerowie i Fibak to są polscy kolekcjonerzy. No tak, tak, ale mówię, a Rosjanie potrafią, mówię o kolekcjonerach i nie tylko, rzeczywiście dbać, jeżeli już coś będzie dostrzeżone na Zachodzie, a rosyjskie, to jest niezwykle ważne dla nich i istotne. Tak przypomnę, w 2012 roku sprowadzono z powrotem do Rosji, a właściwie no, sprowadzono do Rosji wielką spuściznę Mścisława Dobużyńskiego, no także członka École de Paris, to bardzo znanego, zmarłego w Nowym Jorku, ale Rosjanie doprowadzili do tego i to pokazywano w Muzeum Puszkina. Uznano, że to jest sensacyjne wydarzenie, bo rzeczywiście no, jest tam jakaś, ja to widzę u Żerlicyna, Waleriego Żerlicyna. Czyli tego kolekcjonera. Kolekcjonera, tak, od którego wypożyczyliśmy z Londynu. I którego słuchaliśmy tak przez jest. Moment dzisiaj. To widzę właśnie konieczność przybliżania tego, co odkrył, zakupywania nowych dzieł i poszerzania tego, o czym Boguś mówiłeś. To jest jeszcze trochę taka inna rzecz. To znaczy Rosjanie wydaje się, może to jest wynikiem większych możliwości finansowych kolekcjonerów rosyjskich, ale po prostu oni jakby bardziej dobitnie umieją się upominać o swoje. To znaczy my mamy jakiś taki kłopot, prawda? No bo właśnie tak jak ja mam kłopot z tym nazywaniem, prawda? Czy on jest, prawda, mówimy Polakiem? No tak, bo urodził się na terenie Polski, no ale już nieważne. Dla Rosjan nie ma tego problemu. Oni po prostu uważają, że wszyscy, którzy pochodzą z terenu dawnej Rosji, a Polska przez chwilę była terenem Rosji, no nawet przez dłuższą chwilę, bo przez 120 lat, to oni po prostu uważają, że to są Rosjanie. W związku z tym Siemiradzki jest wielkim rosyjskim artystą. Tak, to wielokrotnie to mówiliśmy o tym, prawda, wielokrotnie, ale to nigdy dosyć powtarzać. Oni nie mają żadnego obciachu z tym, że uważają go za rosyjskiego malarza, ponieważ skończył Akademię w Petersburgu i do widzenia, więc jakby biorą go jak swojego. Podczas gdy oczywiście ani etnicznie, ani nie wiem, nawet świadomościowo nie ma żadnego powodu, żeby tak robić, ponieważ Siemieradzki owszem był, że tak powiem, jak to się mówi, miał paszport rosyjski, no ale co z tego? No ale w ogóle się Rosjaninem nie czuł, uważał się za Polaka i był Polakiem, prawda? Myślę, że język nas definiuje. Język, no, jakim się mówi, to może być, jest językiem, to może być, no. Jest moją ojczyzną, tak? No ale to w związku z tym, zadam podchwytliwe pytanie, to w jakiej krainie przebywa Chaim Sutin? Bo tak. On mówił widzisz, no to gdzie? No właśnie. W swojej krainie, w krainie żydowskiej wtedy. Właśnie, no. Ale gdyby mówił po polsku, ale nie a miał... Okay, nie ale, mówił po polsku. Nie, ale mówimy o on tych malarzach... On mówił wyłącznie widzisz i bardzo źle po rosyjsku. Okej, ale ja mówię o tych malarzach, których wspominaliśmy podczas wystawy École de Paris. Oni w większości przypadków mówili po polsku. Mimo, że mieli te żydowsko-polskie, no właśnie, żydowskie korzenie. Tylko tutaj zapędziliśmy się, w jakimś momencie mówiliśmy rosyjscy kolekcjonerzy, podczas gdy no, pani Walentyna, czyli matka rodu, którą serdecznie pozdrawiamy, jeżeli nas słucha w Jeleniej Górze. W Cieplicach. W Cieplicach, tak. To jest... Ale to dzielnica Jeleniej Góry. Mhm. No właśnie, odzyskała obywatelstwo polskie, o czym czytamy w katalogu. No i oboje państwo, Olga i Walerii, są dziećmi pani Walentyny, więc są w zasadzie przynajmniej pół Polakami. Trochę właśnie dziwi mnie to zestawienie żerlicynów żarskich. W tradycji polskiej powiedzielibyśmy żarskich żerlicynów, prawda? Czyli, że pani Walentyna jest żarska z domu, tak zrozumiałam. A po mężu, nieżyjącym już, tak, Żerlicyn, tak? I teraz pani Olga, no to już jest dla mnie bardzo skomplikowane, w jakim stopniu jest spokrewniona z Czesławem Miłoszem, jest Miłosz u nas, tak? A jej brat jest Żerlicyn, czyli po ojcu. Więc trochę może to jest skomplikowane, no nie mówimy, no ale... o pewnych narodowościowych Nie, ale to właśnie pokazuje to, że ten problem jest nieprosty. To i Walerii znaczy, mówi po rosyjsku, a Olga mówi po polsku. Otóż to, znaczy to nie... Zaczynamy zaciągać po rosyjsku. To jest to, o czym mówimy, że to jest bardzo trudno rozsądzić, kto jakby do jakiego należy. Prawda, znaczy Walery na pewno w Londynie, w Berlinie, gdzie kto wie, czy się nie przeniesie właśnie do Berlina, wiele lat tam mieszkał, bo mówi, że jak Wielka Brytania wyjdzie z Unii, to on będzie miał olbrzymie problemy z wysyłaniem swojej kolekcji do Stanów czy do innych krajów europejskich, a szczególnie Unii Europejskiej. Mówią, że nie wyjdzie. Czyli uchodzi jednak, mówię, kończąc myśl, uchodzi w Londynie no, za znanego rosyjskiego kolekcjonera, dlatego użyłem takiego słowa, ale dziękuję, że... No na wszelki wypadek. Tak jest. Gdyby państwo słuchali nas w Jeleniej Górze, to próbujemy jednak doprecyzować, chociaż z punktu widzenia z kolei państwa, którzy słuchają nas, naszych słuchaczy, to może być bardzo skomplikowane. Zresztą uśmiecham się, bo jeden ze słuchaczy przyjechał do nas z Zatoki Puckiej tę straszną pogodę po to, żeby pobyć z nami tu w galerii. Także Wojtka serdecznie z Zatoki Puckiej pozdrawiamy. No, a wracając do rodziny tych żerlicynów żarskich, uśmiechnęłam się, bo chętnie użyłabym tej zamienni, czyli żarskich żerlicynów. Za moment oddamy im ponownie głos, powiedzą o innych swoich wystawach, ale w Państwowej Galerii Sztuki dyrektorze goszczą po raz trzeci. Trzeci, tak. Mhm. Tak. Mhm. I cały czas pokazują, że chciałam użyć tego narodowościowego wyznacznika, ale rosyjską sztukę. Generalnie tak, bo no rozpoczęły się w 2012, być może będą za chwileczkę o tym mówić, ale od awangardy rosyjskiej, później dwa lata minęło i rosyjski realizm, no i przyszedł czas na École de Paris. A zatem, wracając do samych kolekcjonerów, spotkałam się z nimi w przedwieczór wernisażu, bo wernisaż odbywał się nietypowo w poniedziałek. No i oczywiście więcej rozmawialiśmy o okolicznościach, na moje życzenie, niż o sztuce samej. Oto kolejny fragment rozmowy z panią Olgą Miłoszunas oraz jej bratem Walerijem Żerlicynem. Magazyn bardzo kulturalny. To już 13 nasza wystawa, a w Polsce 6. Jak w 2009 wróciliśmy z mamą, to zaczęła się nasza działalność wystawnicza poświęcona naszym przodkom. Motto naszej rodziny to jest Polsce z miłością. A czy dałoby się w skrócie objaśnić, jakie są źródła tej gigantycznej, bardzo atrakcyjnej kolekcji? Szczególnie interesują nas Polonika naturalnie. Nasza kolekcja zaczęła się очень давно. Еще когда мама работала директором музея. Первые то были презенты от малярей таких знаменитых, с которыми она приязнилась в Москве. Ездила часто, ну, до ней приезжали, организовали выставы. Например, она организовала первую выставу авангарда на Сибири. Зато страчила працы. Поэтому коллекция собиралась вот с 50-х годов. Потом в 90-е года я уже в то время жил в Швеции, в Германии и очень много приезжал. Я приезжал в Россию, и я вообще математик по образованию, у меня был компьютерный бизнес в России, и на те заработанные деньги я тоже очень много покупал художников. А в дальнейшем заинтересовался, так как сам был всегда эмигрантом, заинтересовался искусством эмиграции в Париже. Переехал жить и около 2 лет жил в Ницце. И там вместе с писателем Носиком мы организовали вместе проект, написали книгу о художниках Парижской школы. И в тот момент вот и началась уже новая коллекция вот этой Парижской школы. Ну, меня практически все эксперты Франции знают. Я очень много покупал по всем городам Франции. Ну и, конечно, основной это Париж. И вот так начиналась вот Парижская коллекция, которая и сейчас продолжается. Я и сейчас приобретаю. Стараюсь искать какие-то необычные вещи. Например, сейчас на выставке будет представлена работа Лимпицкой. Вот она очень редкая. Я ее нашел в Нью-Йорке. Это переходный период от фигуративного искусства к абстрактному. Większość тех образов, которые представлены на этой выставе, выставим по раз первый. То będzie открытием для польских widzów. По раз первый в Польше, чи в ogóle? В ogóle. То приватные коллекции. Некоторые образы я widzę в таким великой сале по раз первый. Tylko widziałem ich tam w magazynie albo część wisi w domach naszych. Ja pracuję, u mnie już opyt pracy i z Ruskim Muzeum Petersburga, i z Rzymem, i z Paryżem. Ja mogę powiedzieć od siebie, że z polskimi muzeami pracować bardzo łatwo. Gorazdo lepiej, niż na przykład z angielskimi muzeami, ponieważ, jak prawo, dyrektora polskich muzeów bardzo aktywny i pozytywny. Поэтому bardzo aktywnie my pracujemy именно w Polsce, потому что работать действительно очень легко, приятно. Нет никаких границ в Евросоюзе, что, я считаю, очень важно для искусства в том числе, потому что невозможно работать, например, с русскими музеями. Ко мне русский музей из Петербурга обращался, но это огромная проблема для коллекционера повести на выставку работы в Россию. Это и страховка, и прохождение таможни. Такие проблемы, что после этого сразу не хочется работать. Вот, то с Польшей работать очень хочется. Действительно, очень позитивные люди во главе музея стоят. Поэтому мы работаем очень активно и надеемся и дальше будем. Чешемся, что брат ма такой позитивный настрой. Он есть таким практиком. Кошты, аукции и так далее. Я есть, так повем, теоретиком. Olga Miłoszunas i Walerij Żerlicyn, ona teoretyczka, jak Państwo usłyszeli, znawczyni artystycznego przedmiotu, on praktyk, dodajmy, biznesmen, jak to ładnie powiedział, komputerny biznes. Czyli no, proszę Państwa, żeby kolekcjonować, żeby mieć taką kolekcję, ja nie wiem ile ona liczy, około 200, tak, prac, więcej. Więcej, znacznie więcej. Ale to co jest u nas na wystawie? Nie, no to teraz jest 120. 120, tak? Natomiast okay. Kolekcja jest no, znacznie obszerniejsza. Tak? I oczywiście tylko to są te dziedziny, które już były pokazywane, czyli awangarda, rozumiem, realizm, ale i tak dalej. Także gdyby to są... się ograniczyć do, teraz powiedzmy... Jest... Pewnie około właśnie 100-120, pewnie może coś tam jeszcze w jakimś magazynie zostało. Tak zostało, ale to jest około 120 prac. Powiedzmy może, że tu są bardzo różne rzeczy, to znaczy w tym sensie, że na przykład mamy również spory zespół prac Zofii Stryjeńskiej, które tak do końca nie pasują. Nie była Zofia Stryjeńska przedstawicielką École de Paris, ale mamy taką podpinkę, która nam tutaj pozwala to zrobić. Jej największym sukcesem była wystawa światowa w Paryżu w 1925 roku, wystawa sztuki dekoracyjnej, na której dostała wszystkie możliwe nagrody i po prostu w tym sensie można ją uznać za jakoś za paryżankę, importowaną nieco, ale paryżankę. I to jest taka też bardzo taka wyrazista na tej wystawie pozycja. Litografie są to? Tak, to są grafiki, ale one są tak jak to Stryjeńska, po prostu bardzo wyraziste, bardzo przykuwające uwagę. To są tańce polskie oraz stroje. I stroje ludowe. Polskie, ludowe, więc nie ma wątpliwości co do polskości. Nikt tutaj nie będzie próbował tego zawłaszczać. Natomiast no, można by formalnie się przyczepić, prawda, że to tutaj jest, ale ja osobiście uważam, że daje radę. Państwo, którzy słuchają Trójki, mogli byli poznać bardzo dokładnie biografię pani Zofii Stryjeńskiej, gdyż czytana była ona przez Annę Dymną przez wiele, wiele tygodni. Tak bo więc, to obszerna biografia. Bo to bardzo obszerna, ale rzeczywiście niezwykle ciekawa, no i pokazująca również ten, powiedzmy, epizod paryski, który zresztą był dosyć skomplikowany. No i jest ta jedna praca, no zdecydowanie też spoza tej grupy, jeżeli już powrócimy do tego wyznacznika narodowościowego, mianowicie Łempicka. No tak, Łempicka tutaj trochę znowu też prawem kaduka, ale to jest po prostu bardzo fajny obraz. To jest bardzo interesująca propozycja. Tak jak tutaj Walery mówił w tym nagraniu wstępnym, że taka między tymi obrazami portretowymi a abstrakcyjnymi, taki obraz zawieszony, bo z jednej strony tam widać elementy, widać, prawda, perły, draperie, coś tam, to jest jakby taki konkret. Ale jest to abstrakcja. Ale w gruncie rzeczy to jest abstrakcja. A jeszcze bardzo tak przenikliwie jeden z moich przyjaciół zauważył, że to właściwie można potraktować jako taki trompe-l'œil, czyli taki oszukiwacz oczu, taki obraz, który ma kłamać oczom, bo on jest rzeczywiście tak perfekcyjnie namalowany, że to ma się wydawać, że to właściwie te perły po prostu są na tym do tego obrazu przyklejone, a nie namalowane. Czyli realistyczne, ale abstrakcyjne. No tak, tylko ten właśnie to chodzi o to, że to ma nam trochę mieszać w głowie, prawda? Mhm. Ten perfekcyjny realizm ma nas konfundować, tak? Mamy stawać przed tym obrazem nieco zaniepokojeni. I no i jeszcze ten przyciągający wzrok błękit. Rama, błękit, no w ogóle to wszystko razem moim zdaniem wygląda znakomicie. Zresztą bardzo ładnie pan Wieszaciel wyeksponował ten jedyny obraz Łempickiej, ale, no, bo jest on właściwie, można powiedzieć, w samym sercu wystawy. No tak, on jest taką wizytówką tej wystawy, może też nieco przekrętną, znaczy taką, ale równocześnie pomyślałem sobie, że nie można włączać tego obrazu do całej tej narracji pozostałych, ponieważ on jest wyjątkiem i jest wyjątkowy. Jest to wyjątkowa artystka i po prostu należy pogratulować Waleremu, że ma tak piękny obraz zwyczajnie. To jako ciekawostkę proszę, kolejną. Zbigniew Buski. Walery miał inny obraz Tamary Łempickiej i kiedy rozmawialiśmy o wystawach kiedy się poznaliśmy w 2010 roku, zresztą w Odesie przy okazji wystawy Macieja Świerzewskiego w tamtejszym najważniejszym muzeum ukraińskim, Muzeum Sztuki Zachodu i Wschodu w Odesie na ulicy Puszkina, to po awangardzie drugą wystawą miała być właśnie Szkoła Paryska z udziałem obrazu Tamary Łempickiej, ale zupełnie innego, który był i w Nowym Jorku, i w Rzymie na wystawie, i w wielu, wielu miejscach na świecie. I się okazało, że Walery był tylko współwłaścicielem tego obrazu i drugi z panów no, uznał, że musimy ten obraz sprzedać. W związku z tym i wystawa u nas się opóźniła, bo ja pewien taki warunek postawiłem Walerem, że z Łempicką, no bo jednak, no nie ukrywajmy, że no, są nazwiska, są dzieła, które muszą jakby przyciągnąć publiczność. Do takich niewątpliwie należy Tamara Łempicka. Którą mieliśmy również na wystawie École de Paris. I to w dużo bardziej charakterystyczna, tak jest. Łempicka. Tu jest tam sześć dzieł, tutaj jedno, ale tak jak państwo zauważyliście, znakomite. Wspaniałe, rzeczywiście, no i też kupione tak... bodaj w Nowym Jorku właśnie przez Walerego i myśmy byli w Londynie z Bogusławem w kwietniu, gdzie wybieraliśmy ostatecznie dzieła na... Panowie to mają fajne zawody. Na wystawę w Sopocie i rzeczywiście tam chyba jest około 200 dzieł w École de Paris. No, Boguś przy moim skromnym udziale i przy udziale oczywiście Walerego Żerlicyna, no, wybrał te 120, które prezentujemy w Sopocie. Także to taka... Bardzo ciekawa, fajna... się, dzięki. Tak. Bogusław teraz? Ambicją dyrektora było zorganizowanie wystawy Tamary Łempickiej i... Dalej to pozostaje. Właśnie, dalej to pozostaje. Na jest razie... to moje marzenie. Jest to dość trudne do zrobienia. Zobaczymy, czy się powiedzie, ale rzeczywiście dyrektorowi to chodzi po głowie od długiego czasu. Pewnie właśnie od czasu, kiedy Walery powiedział, że ma ten obraz. Tutaj gdyby ktoś ze słuchaczy czy z widzów, którzy byli w galerii, jakby miał jakieś takie wątpliwości co do tego, czy ta dziwna troszkę Tamara jest na pewno Tamarą Łempicką, no tak. Znaczy, tak, jest. Wszystko za tym przemawia. Tak o rzeczy Bogusław Deptuła. Nie, a co więcej, ona jest uwzględniona w takim katalogu dzieł wszystkich Tamary, więc nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że to na pewno jest jej autorskie i przynależne jakby do jej dzieło. I w związku z tym po prostu otwórzmy się na nie. Znaczy, w sensie zobaczmy, że ona była bardzo taką właśnie różnorodną artystką, a nie, że powiedzmy tylko tą zatrzymała się na tych portretach czy martwych naturach, które widzieliśmy na wystawie Flair de Paris. Tak jest. Proszę państwa, jesteśmy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Naprawdę tu jesteśmy. No niestety, no nie jest lato, nie jesteśmy na tarasie i nie jest dzień, więc nie słychać, że jesteśmy w galerii, ale proszę mi uwierzyć. Patrzymy teraz na taki mokry pejzaż za oknem. Wszystko jest podświetlone pięknie. Mokre molo i już wybudowano lodowisko. To znaczy, jak tylko pojawi się mróz, to na tym lodowisku pojawią się również łyżwiarze. Pan dyrektor wzruszył się, spogląda za swoje okno. Pan Bogusław skupia się bardzo mocno teraz, ponieważ jest już za 19 minut 22. No, jesteśmy już naturalnie na wystawie, to znaczy siedzimy poniżej wystawy, na powiedzmy pół piętra niżej. No, ale zazwyczaj oglądając tę wystawę wybieramy swoje ulubione dzieło. I teraz zaraz sprawdzamy, bo tutaj słyszysz, że jakiś SMS przychodzi, ale mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, że jesteśmy połączeni, że zacytuję pewne hasło trójkowe. Andrzeju, wszystko w porządku? Tak? Dobrze. Andrzej Dubas odpowiedział, że tak, to znaczy dał znak palcem jednym zwanym kciukiem. No i teraz tak, oczywiście wybieramy, ja tak zaczynam zdanie, nie kończę, bo tu za dużo mamy różnych fajnych rzeczy do powiedzenia, więc po pierwsze powiedziałam i nie skończyłam zdania, że żeby mieć taką kolekcję, nie wiemy ile ona liczy, ale École de Paris powiedzmy około 200 prac, to trzeba być biznesmenem, bo inaczej nie da się takiej kolekcji posiąść. To pierwsze zdanie. No a drugie, że jak już jesteśmy na wystawie, to wybieramy swój ulubiony obraz. No, tutaj na tej wystawie mamy też jedną rzeźbę, o czym nie powiedzieliśmy, prawda, Bogusławie? Skup się. Mamy rzeźbę Hanny Orłowej. Hanny Orłowej, do której, że tak powiem, jako wieszatiel postanowiłem dobudować pewien taki kontekst. I ta rzeźba tej skądinąd dość renomowanej i cenionej bardzo rzeźbiarki, ona zamyka taką sekwencję aktów, bo może powiedzmy to, że ta wystawa, żeby nadać jakiś porządek tym obrazom, które umówmy się, no są rzeczywiście dość różnorodne. Tak, to jest dość było to, nie chcę powiedzieć, że trudne, no ale To był pewien problem, żeby nadać jakiś porządek tej ekspozycji. Samo wnętrze, jak wiemy, nie jest takie najprostsze i tak dalej, prawda? Nie jest neutralne. No więc postanowiłem, że po prostu będą tematami się spotykać te obrazy, więc najpierw zaczynamy od portretów, takiego czegoś dość konwencjonalnego, potem są akty. Na zamknięciu tych aktów jest właśnie rzeźba Hanny Orlowej, zestawiona z aktem Poliakowa. Potem są prace Stryjeńskie, potem są pejzaże, potem są Martwe Natury, pejzaże. Abstrakcje powiesiłem znowu osobno w innej przestrzeni. Zwanej niszą. Wydaje mi się, że udało się po prostu tutaj te parę takich wątków, które są po prostu najbardziej charakterystyczne dla tego malarstwa, no bo umówmy się, że właśnie akt, że portret, że martwa natura, no to są te takie najbardziej podstawowe i typowe tematy École de Paris. To było też widać na poprzedniej wystawie. I tutaj może nieco podobnie, ale powiedzmy na wystawie Fleur de Paris nie było abstrakcji, bo to właściwie był taki czas, prawie nie było, więc taki czas, że jeszcze tamta sztuka nie zajmowała się abstrakcją. Tamci artyści mniej się tym interesowali. A ponieważ tutaj mamy to znowu, od czego zaczęliśmy tę dzisiejszą rozmowę, że jakby ten czas jest mocno przesunięty w wiek XX, prawda, po II wojnie światowej, bo ci artyści, ci, którzy przeżyli II wojnę światową, raczej kontynuowali swoją pracę i raczej byli w tym Paryżu i dalej tam tworzyli. I na tej zasadzie Walery uważa, że oni właśnie po prostu należą się do tej ekipy i mogą tutaj na tej wystawie się znajdować. No to właśnie te wątki abstrakcyjne zaczęły być mocniej obecne u tych artystów i dlatego to jest dość taka pokaźna część tej wystawy. Są atrakcyjne bardzo. Ładnie. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że te prace. Chcę powiedzieć, że Walery Żerlicyn, który się nie spotkał z, jak to pani redaktor ładnie nazwała, zwieszatelem, tylko czyli zwieszającym wystawę, bo Boguś musiał wyjechać wcześniej, ale kiedy wszedł na salę, to wyraził swoje no, wielkie zdziwienie połączone z zachwytem. Później to mówił przed wernisażem. 9 października, że się nie spodziewał, że można tak znakomicie powiesić tę wystawę. Właśnie tak jak tu no, każda kolekcja, mówiliśmy już o tym niejednokrotnie, bo przecież kolekcjonerów tutaj wielu, pokazywaliśmy ich kolekcje, no, zawiera w sobie różne prace, także słabsze, no trzeba sobie jasno powiedzieć, ale kolekcjoner kupuje to jego pieniądze, w związku z tym no i stylistycznie niejednorodne. I tak jest, tak. I to się często zdarza się również tutaj, ale Bogusław Deptuła rzeczywiście znakomicie wywiązał się z tej roli a Olga, kuratorka, no była jeszcze bardziej chyba zachwycona, bo tak jak powiedziała w swojej wypowiedzi, to ona pierwszy raz widziała większość tych obrazów w takiej sali. Całej okazałości, jak tak. To się mówi. No właśnie. Tutaj Bogusław, opowiadając o wystawie, przedstawił, jak wygląda ten podział na, powiedzmy, różne tematy, to tak najkrócej oczywiście mówiąc. Ja zazwyczaj wędruję w prawo najpierw, czyli dla mnie najpierw były pejzaże. Wędruję w prawo, ciekawe. Czyli wbrew... Ja jestem jednak lewoskrętny. No właśnie, ja działam wbrew, że tak powiem, wskazówkom zegara. No i oczywiście zaczęłam od tych pejzaży i zobaczyłam tego Poliakowa, który jest na początku. Myślę, no Poliakow, fajne nazwisko. Ciekawe, skąd ono się takie wzięło. Potem wędruję dalej. W środkowej części Poliakow. Po lewej stronie znowu Poliakow. No więc postanowiłam zażartować, zapytać Bogusia, czy to jest jeszcze jedno Polonikum na tej wystawie. Tak, Poliakow jest cyganem. Znaczy był cyganem, więc już w ogóle naprawdę mamy totalne pomieszanie z poplątaniem. I może ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem, której nie powiedziałem. Tak, pospiesznie, bo już mało czasu. Właśnie, ponieważ jest mało czasu, to tym bardziej muszę się spieszyć. wielu z tych artystów jest żydowskiego pochodzenia, ale niewielu z nich jakby do tego żydowskiego pochodzenia czy tych korzeni się odnosiło. Ale Gonczarowa? Gonczarowa tak, jak najbardziej. Ten obraz, który był już poprzednio na wystawie Awangardy, zresztą moim zdaniem świetny obraz tej artystki. Czy mówisz o swataniu? Tak, swatach, swaty. Który swaty, jest swaty. Na naszej stronie internetowej. Proszę, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że tutaj troszkę może nieco na siłę, ale jednak wydzieliłem taki kącik żydowski. Jakby pod patronatem Szagala. Trochę pod patronatem Szagala być może. I tam zawiesiłem właśnie Gonczarową i trzy inne obrazy. Jeden trochę tak siłowo, to znaczy autoportret Abrahama Weinbauma, artysty, który właśnie niestety jest jedną z ofiar Holokaustu tutaj niewątpliwie. Nielicznych, bo większość właśnie nie zginęła przez to, że ale znalazła się we Francji. Z tą Francją różnie bywało. Nie wchodźmy w ten temat. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że po prostu powiesiłem ten autoportret Weinbauma w tej żydowskiej sekwencji, jak ono po prostu jakby artystę etnicznie żydowskiego i tam jest, a tam jest inny obraz Tewie Mleczarz i jeszcze żydowski ślub jakiś i tak dalej. Nie ma tego wiele, ale postanowiłem, że mimo tego, że tego jest mało, to jakby właśnie wyakcentować to, że jednak tam są takie motywy niechętnie w gruncie rzeczy. Niechętnie, bo ci artyści, w odróżnieniu na przykład właśnie od Marka Szagala, oni raczej się odcinali od swoich żydowskich korzeni. Natomiast Szagal uczynił z tej spuścizny, z tej tradycji, z tego pnia, z którego wyrastał, właściwie główny napęd swojej sztuki. I za to był ceniony, paradoksalnie, choć nie od razu, ale potem bardzo był za to ceniony, chociaż najpierw był oczywiście jak to zwykle trochę nierozumiany, bo najpierw był w Witebsku przede wszystkim. No nie, ale potem już, prawda, jak już wylądował w tym Paryżu na stałe i tak dalej. Więc i moim zdaniem właśnie ten autoportret Weinbauma, odpowiadając na niezadane pytanie redaktor Marcinik, jest moim ulubionym obrazem na tej wystawie. Ależ ja powiedziałam, że wybieramy ulubiony. Specjalnie właśnie jeszcze prosiłem, żeby specjalnie właśnie, żeby go dobrze oświetlić, bo jest to trochę ciemny obraz, żeby go wyeksponować światłem, bo jest wyjątkowo moim zdaniem piękny i jest taką dla mnie osobiście tutaj taką główną taką figurą tej wystawy. Proszę zwrócić uwagę, bo Bogusław wie, co mówi, ma dobry gust. Ja będę miała też dwóch malarzy żydowskiego pochodzenia na mojej liście ulubionych, ale najpierw dyrektor nie zdąży i potem będzie wszystko na mnie. Za dziewięć jest. Dyrektorze, szybciutko. Tak, może nie będę zbyt oryginalny, bo oczywiście... Łębicka. Nie. Ja jednak Natalia Gonczarowa. Ale też chciałbym dodać, bo to też taki jeszcze może minutowy wątek, że podobają mi się także rysunki jej wieloletniego partnera, Michała Łarionowa. Których jest tutaj, tak, jest kilka i warto o tym powiedzieć, bo oni tworzyli bardzo barwny związek, co prawda w Paryżu krótko, bo tylko 1918-1920 Łarionow ją zostawił niestety, Natalię Gonczarową, ale pod koniec życia się pobrali, żeby uratować dorobek artystyczny obojga. To taka ciekawostka, bo rzeczywiście po 35 latach od odejścia... Tu dyrektor ożywił się znacznie. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że tutaj jeśli by z kolei jakby robić jakiś taki ranking nazwisk, to ten Łarionow jest na samej górze. To jest obok Zaka? Tak, to jest wielkie nazwisko awangardy XX wieku i tutaj znowu Walery naprawdę jest, co prawda są to tylko papiery, znaczy rysunki i tak dalej, ale Łarionow to jest naprawdę wielka figura. Coraz nawet jakby wyżej, prawda, wstępująca w rankingach artystycznych. Niezwykle ciekawa postać i warta zauważenia. Proszę Państwa, już za... Ojej, chyba nie zdążę. 53, czyli za ile? Za 7? 7, tak. No ja też mam swoje ulubione prace na tej wystawie, ale tym razem, proszę Państwa, wybrałam w zasadzie tryptyk. To znaczy, to nie jest tryptyk z założenia, ale ja sobie to układam jako tryptyk. No tak, to jest sposób, żeby mówić o trzech obrazach, a nie o jednym. No widzicie, przepraszam bardzo. To są trzy pejzaże obok siebie powieszone przez Wieszaciela na tej wystawie po prawej stronie, no, bo tam są pejzaże. I tu jest dwóch właśnie Żydów, czyli Pressman i Altman oraz Paweł. Ten Paweł jest niezwykle ciekawy. I proszę Państwa, ja jeszcze kiedy nie przygotowywałam audycji, tylko po prostu wskoczyłam na wystawę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Pierwsza rzecz, jaką zauważyłam, to był jego Zachód Słońca z lat mniej więcej 30. Tylko trzeba oglądać te trzy pejzaże z pewnej odległości, bo już z bliska one tak pięknie nie świecą. Natomiast ten Zachód Słońca, że mnie kompletnie zaczarował. Ja kilka razy wracałam, żeby z tej odległości kilku kroków patrzeć na ten Zachód Słońca. I to są z różnych lat prace, bo Pressmana z 53 roku, czyli mówimy o tej cezurze przekroczonej wojny, to jest kanał Sound de Mi, potem Altman z roku 20 i ów Paweł, niesamowity Paweł z roku 30. Przeczytałam w katalogu u pani Olgi, że on całe swoje życie już po przyjeździe do Paryża, spędził w Paryżu, bo niektórzy opuszczali Paryż, w ogóle na Montmartre. On już tak do końca życia na tym Montmartre sobie siedział. A ja bardzo proszę jeszcze o Chagalla na wystawie w PGS-ie obok Łempickiej, póki my żyjemy. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Natomiast z Bogusławem, to ja bym chętnie kiedyś jeszcze porozmawiała o tym, co działo się na Montparnasse i na Montmartre. I co się działo w Ulu i w ogóle o takich różnych fajnych rzeczach paryskich z czasów właśnie przedwojennych naturalnie. Dobrze, Bogusław, co sądzisz o tym? No ja oczywiście bardzo chętnie, tym bardziej, że to jest chyba najbardziej fascynujący czas w dziejach sztuki nowoczesnej. To jest ten moment takiego fermentu, to jest moment, kiedy... Spotykają się ci ze wschodu, otóż to, z znaczy, tymi to jest to, czym... Chagallami, z tymi Matisami, tak. Modiglianim i tak dalej. Trochę próbowałem to właśnie usmysłowić publiczności, pokazując zdjęcia z kolekcji Willi Flair, z Konstancina, zdjęcia, gdzie oni po prostu wszyscy są razem, gdzie Kiesling jest na jednym kawiarni, zdjęciu, w tej słynnej kawiarni. Jest na jednym zdjęciu z Picassem, z Salmonem i tak dalej. Oni naprawdę po prostu to byli koledzy. Czasami się trochę nie lubili, bo konkurencja i tak dalej, ale oni po prostu naprawdę tworzyli w jednym czasie, w jednym miejscu. Trochę przyglądali się sobie. Już nie pamiętam, o kim jest taka anegdota, że on nie lubił, jak Picasso do niego przychodził i wszystko chował, bo uważał, że ten mu wszystko wypatrzy i mu tymi oczami zabierze te rzeczy. I jak Picasso wchodził, to on wszystko chował, zakrywał i mówił, że zapomniałem kto, ale to jest to naprawdę, to jest bardzo zabawne są proszę, rzeczy. Proszę o trójkę pod księżycem. No proszę, nie ma problemu. No i jeszcze o tym, jak, w jaki powiedzmy, nie powiem jak, ale zacytuję. 30 sekund. Tak. Jak Picasso patynował swoje rzeźby. O tym powiemy w Trójce pod Księżycem, jeśli do takiej audycji dojdzie. Dobrze, bardzo dziękuję, proszę Państwa. To była audycja, właściwie już się kończy, powiedziałam była, więc już się kończy. Bardzo dziękuję mistrzowie Szkoły Paryskiej z kolekcji Żerlicynów i Żarskich w Sopockiej Galerii do końca stycznia 2018 roku na drugim poziomie, na pierwszym wciąż można oglądać wspaniałe rzeźby Adama Smolany, ale za 3 tygodnie w tym samym miejscu pojawią się rzeźby. Tylko jedno słowo. Adama Myjaka. No dwa słowa, oczywiście. Profesor, rektor ASP warszawskiej i spotkamy się naturalnie za 3 tygodnie tutaj, jeżeli wszystko dobrze się potoczy. Bardzo dziękujemy. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz w Warszawie. Zapomniałam kto? Chyba Ania, prawda? Ania Rygulska. Tak, Ania, dziękuję, przepraszam się, Aniu. Tak, no i cóż, naszym gościem był Bogusław Deptuła, krytyk, historyk sztuki Wieszaciel. Dziękuję bardzo. Mhm. Współgospodarzem był dyrektor Zbigniew Buski. Dziękuję uprzejmie. Ja jestem Barbara Marcinik i stąd wybieram się do Legnicy. Zawsze sądziłam i uważałam, że jest coś wspólnego w klimacie tych dwóch miast, Sopotu i Legnicy. Czy ja powiedziałam, że Andrzej Dubas z Radia Gdańsk zrealizował heroicznie